Middernacht, het begin van vrijdag 8 oktober. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De commissaris van de Koning van Groningen zegt dat het is uitgesloten dat de gaskraan in zijn provincie verder wordt opengedraaid om de extreem hoge gasprijs naar beneden te krijgen. René Paas zei in Nieuwsuur dat het schandalig zou zijn als de landelijke politiek vanwege de gasprijs zou besluiten om Groningers weer bloot te stellen aan de dreiging van aardbevingen. Groninger gas is geschiedenis, zei hij. De enige uitzondering die hij wil maken is in het geval van een extreem koude winter. Industrieconcern VDL Groep verwacht ook de komende dag nog last te hebben van de digitale aanval die het bedrijf vandaag trof. Het is nog altijd niet bekend wat de precieze oorzaak is en of het om een aanval met gijzelsoftware gaat. Een woordvoerder wil ook niets zeggen over de impact van de hackaanval. Wel is duidelijk dat de algehele bedrijfsvoering erdoor wordt gehinderd en dat waarschijnlijk de productie van de fabriek in Born niet wordt opgestart. Artsen zonder Grenzen vraagt welvarende landen hun overschot aan vaccins te doneren aan ontwikkelingslanden. De Wereldgezondheidsorganisatie wil dat voor het eind van het jaar in alle landen 40% van de bevolking is gevaccineerd tegen corona. Maar in bijvoorbeeld veel Afrikaanse landen is de vaccinatiegraad op dit moment 2% of minder. Artsen zonder Grenzen schat dat de landen van de G7 en de EU gezamenlijk ruim 240 miljoen vaccins te verdelen hebben. Frankrijk is doorgedrongen tot de finale van de Nations League. Aan de hand van Mbappé werd een ogenschijnlijk kansloze 2-0 achterstand tegen de Belgen in het laatste half uur toch nog gerepareerd. Het werd 3-2. Spanje is zondag de tegenstander in de eindstrijd. Het weer. Vannacht is op uitgebreide schaal kans op dichte mist. Het koelt af naar minima tussen 2 en 7 graden. Lokaal is vorst aan de grond mogelijk. Morgenochtend begint grijs en mistig. In de middag meer zon en 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een rapper heeft het helemaal gemaakt. Mooie contracten, volle zalen, dure auto, klokkie om de pols, etentjes, entourage. Maar dat leven vol schitter en vertoon komt in een kleine etmaal volledig onder druk te staan. De vrije val, een mooi thema in de film. De ijdelheden die in rook opgaan. Forever Rich, gemaakt door Shadi L. Hems, is een film met een scenario van Jeroen Scholten van Aschat en van Shadi zelf. Gemaakt door Netflix, die steeds vaker Nederlandstalige producties willen maken. En dat is goed nieuws. Shadi L. Hems die brak een aantal jaar geleden door met de film De Libi. Ineens was die film daar over een groep Amsterdamse jongeren die het helemaal wilden maken, ook als rapper. Een film die in heel veel opzichten onderscheidend is gebleken. En terecht ook heel veel golven heeft gemaakt. Shadi L. Hems is geboren in 1988. Welkom. Leuk dat je er weer bent. Dank je wel. In hoeverre is het eigenlijk anders als je een film maakt voor Netflix dan hoe je een film daarvoor zou maken? Ja, die vraag krijg ik veel. En uiteindelijk is het niet zo heel anders, zou ik zeggen. Nee, ik denk toch dat een film maken is hoe dan ook een film maken. En nou ja, helemaal op de set is dat gewoon hetzelfde als altijd eigenlijk. En dat is ook wel een fijn gevoel. Als je iemand draait, maakt het allemaal niet uit voor wie je draait natuurlijk. Nee. En ik denk dat de grootste verandering is misschien dat bijvoorbeeld hoe de film tot stand komt. En dat is bijvoorbeeld in dit geval dat wij na de Libi op gesprek konden bij Netflix. Zij zochten een project voor een eerste film. Zij zochten jullie? Ja, via met een tussenpersoon. Annemieke van Vliet, dat is de producent van de film. Die bracht ons eigenlijk bij elkaar. En dat bleek al best wel snel te klikken. Dus Netflix had op een gegeven moment, de mensen bij Netflix hadden de Libi ook gezien. En die waren wel gecharmeerd van waar Jeroen en ik al een tijdje mee bezig zijn, denk ik, is ja, hoe kan je nou een film die ergens over gaat en met een humane inslag en eigenlijk in essentie een character-driven film die ergens ook Europees aanvoelt misschien, hoe kan je die verpakken in een in een aangename verpakking die ook misschien door het grote publiek interessant gevonden kan worden. Dus hoe speel je bijvoorbeeld met genre? Dus bij de Libby was dat heel duidelijk. Comedy bijvoorbeeld. En in deze film zou je kunnen zeggen dat dat misschien meer crime thriller is. Of dat is voor ons ook een beetje vaag. Maar we vinden dat wel leuk om daarmee te spelen. En Netflix zag dat. En die zeiden eigenlijk van, wat is er iets in die trant? En vanuit dat idee is er een verhaal wat jullie zouden willen vertellen. En toen kwamen we eigenlijk vrij snel hierbij uit. Een psychologische film verpakt in allerlei andere genres. Nou had ik het er laatst over met Frank Lammers. Die had ook iets gemaakt bij Netflix. En die zei, wat heerlijk, want de lijnen zijn zo kort. Ja. Ze hebben geloof in jou, ze hebben geloof in het plan. En ze zeggen, ga je gang. En dan vanaf dat moment is er snelheid, is er vaart. Niet 100 functionarissen die ook in de keuken komen staan. Niet 100 versies die terug moeten. Details die besproken moeten worden. Hoe heb jij dat ervaren? Ja, precies zo. Bevrijd van de bureaucratie. Ja, en tegelijkertijd denk ik dat bijvoorbeeld de andere, wat ik vooral fijn vind, denk ik, wat ik gemerkt heb, is dat er nu zijn meerdere wegen om iets gemaakt te krijgen. Waar heel lang er natuurlijk maar één weg was. Om op het moment dat je een verhaal hebt wat je wil verfilmen, dan is er eigenlijk één route. En dat is de route naar het fonds, naar het filmfonds. Dan wel met een soort aftakking langs een omroep. Maar dat is het wel. Of ik moet zeggen, dat was het wel. En inmiddels, met bijvoorbeeld Netflix, maar ook met andere streamers die nu echt Nederlandse content gaan maken, zijn er meerdere partijen. En dat is denk ik voor filmmakers gewoon heel fijn en echt winst. Meer mogelijkheden. Ja. Je zei, het is een film die uiteindelijk gaat om een karakter. De Libby was een groot succes. Het ging over een groep jongeren die het helemaal wilden maken tegen alle, ik zou zeggen, against all odds. Ja. Dit is niet een film van iemand die het gaat maken. Dit is een film van iemand die het gemaakt heeft. En als je heel erg hoog bent gekomen, dan is er eigenlijk maar één weg waar je kan gaan. Namelijk naar beneden. Ja. Je kan alleen nog maar vallen. Ja. En dat is ook de grote angst die hem bij de strot grijpt. Wat als ik dit allemaal kwijtraak? Ja. Wat was de inspiratie voor dat thema? Het is wel een verlengde van de Libby, deze film, zou je kunnen zeggen. En zo is hij ook wel ingestoken. Dus ja, ik denk rondom het maken van de Libby en ook het uitbrengen van de Libby, het verhaal van die film was natuurlijk de positiviteit. En dat was ook helemaal oprecht. En daar sta ik ook nog steeds achter. Dat, echt een feel-good film is dat. Ja, en ook een film die wil zeggen van, en daar heb ik genoeg over gepraat, maar Ook al is de wereld niet helemaal ingedeeld voor jou, dan alsnog is er altijd een route. En als jij iets voor ogen hebt en je wil ergens naartoe, dan is er een weg. En daar ben ik het nog steeds helemaal mee eens. Tegelijkertijd zag ik dat Bilal, het hoofdpersonage uit de Libië, die zegt in een scène tegen zijn vader, iets als, maar papa, we worden miljonair, want ik heb een muzikale droom en ik ga artiest worden, ik ga rapper worden en ik ga geld verdienen en wij worden miljonair en alle zorgen zullen verdwenen zijn als sneeuw voor de zon. En dat is natuurlijk, die zin ontroert mij altijd wel, omdat ik ergens natuurlijk ook denk en weet van dat is zo makkelijk is het natuurlijk niet. En ik denk dat een uitgangspunt voor ons in het schrijven van deze film was wel, oké, laten we eens kijken wat er, laten we zo'n jongen nemen die dat bereikt heeft. En die ook altijd de droom had om er te komen. En in hele korte tijd, wat je natuurlijk tegenwoordig toch best wel veel ziet, dat jonge mensen in hele korte tijd heel veel geld kunnen verdienen. Ja, waar staat zo'n jongen dan? Waar vinden we zo'n jongen? Ja, en dan? Wat is dan? Wat heb je dan? Heb je die droom van tevoren wel goed onderzocht voor je hem waar ging maken? Ja. Zit het daar eigenlijk wel? Ja, en het is niet, en ze leven nog lang en gelukkig natuurlijk. Het is dan je zou kunnen zeggen, dan begint de echte stress pas. Want om dat vast te houden en om te dealen met de stress en de angst om dat ook te kunnen verliezen en alles wat daarbij komt kijken, dat is nogal wat. Eigenlijk een van de oerverhalen. De man die het gemaakt heeft en nu angst heeft. Zeker weten. Het is Shakespeare, als je wil. Ja. En het moeilijke is voor de filmmaker dat het niet per definitie een sympathiek karakter is. Je moet mee met dat personage. Maar eigenlijk, hij is egoïstisch. Hij leeft voor zichzelf. Hij is strikt materialistisch ingesteld. Ja. Erg op uiterlijk vertoon. Ja. Zeer ijdel. Ja. dat is best moeilijk om een film te maken waarin je toch gaat geloven in dat karakter. Ja, dat was ook wel een risico. Ik denk dat we daar ook wel een risico mee genomen hebben. Maar dat vind ik ook juist interessant. En ja, in de Libië zijn de drie jongens zijn natuurlijk de underdog. En dat is per definitie sympathiek. En Richie, de hoofdpersoon in deze film, is niet de underdog. Sterker nog, totaal niet. Maar ik moet zeggen... Hij wordt het wel. Hij wordt toch de underdog. Omdat hij zo onder vuur komt te liggen. Omdat hij zo veel klappen krijgt. En dat je ook een beetje de psychologische gelaagdheid steeds meer meekrijgt. Waar hij vandaan komt en waar die angst vandaan komt. Waardoor ik uiteindelijk toch met hem mee ging voelen. Ja, op een tragische manier. Dat je denkt, nee, doe dat nou niet. Ja. Doe het niet. Ja, maar hij kan niet anders. Ja. Ja, en dat vind ik heel fijn om te horen. Dat is natuurlijk absoluut wat we wilden. We dachten van, wat kunnen we... Wij waren ons natuurlijk ook, en met wij bedoel ik dus inderdaad Jeroen en ik. Want het begint allemaal in eerste instantie daar op papier. Maar uiteindelijk met Jonas Smulders, die de hoofdrol speelt... heb ik natuurlijk dezelfde gesprekken gevoerd. Maar van, we waren ons bewust van, het is een personage waar heel veel mensen een vooroordeel over hebben. En het is een personage wat heel makkelijk, waarvan je heel makkelijk kan denken van, oh, wat een, nou ja, alles wat jij net zegt, weet je wel, van het is wat een vreselijke jongen, egocentrisch. Het is gewoon bling bling. Noem maar op, ja. En hij is alleen maar met zichzelf bezig. Hij kijkt veel te weinig naar de mensen om zich heen. Dus onsympathiek zou je kunnen zeggen. Maar door met een vleugje satire, denk ik, dat we in het begin hem neerzetten op een manier die hopelijk inderdaad ook uitnodigt om een klein beetje om hem te lachen. En vervolgens wat we denk ik in de film proberen is om dat, ja, het vooroordeel wat er bestaat, om daar een beetje aan te gaan trekken. En ook aan het personage te trekken, maar ook aan de kijker een beetje te gaan trekken van... maar laten we eens kijken, ja, als een soort ui. Langzaam pellen we hem een beetje af. En wat zit daar nou onder? En dat nodigt je ook uit om anders te kijken, om even voorbij je eigen vooroordelen te gaan. Dat hoop ik. En in die zin heeft de film ook een bepaalde boog. En denk ik dat... voor mij was het altijd belangrijk dat alle lucht langzaam uit de film gedrukt wordt. En begint het nog vrij, nou ja, ook wel met humor en veel energie. En dat past ook bij dat punt in zijn leven. En langzaam, als alles steeds meer misgaat, ja, dan wordt de film zelf ook, ja, grimmiger. Ik denk ook psychologischer. En keert alles zich een beetje naar binnen meer. Ik vond het scenario zo mooi. Een van de mooiste dingen in scenario's is bijvoorbeeld het voorbeeld van Back to the Future. De onmogelijkheid in dat script is, hoe kan je nou weten waar de bliksem inslaat? Dat weet je niet. Maar omdat je van tevoren die informatie al via een omweg hebt meegekregen, dan krijgt hij een pamfletje als hij net zijn vriendin wil kussen. En dat weet jij nog als kijker, daardoor geloof je het. Omdat je denkt, oh ja, het valt op zijn plek. Ja. En deze film zit daar vol van. Waardoor ik de hele tijd meeging met alles wat er gebeurde. Je weet ook, oh ja, Richie heeft angsten. En dan later denk ik, oh ja, nu komen die angsten terug. Dus dit is een compliment, dit is niet eens een vraag, maar dat vond ik... Ik neem hem in ontvangst. Dit vond ik heel mooi gedaan. Wat bij de Libië eigenlijk door iedereen wordt opgemerkt, dit is een film die echt gaat over deze tijd. Het is geloofwaardig. Het gaat over een bepaalde jongerencultuur die waarachtig overkomt. En dat geldt voor deze film ook. En dat is volgens mij heel moeilijk om dat precies te vatten. Heb je veel research gedaan naar de hip-hop scene of dat soort dingen? Ja, en ik denk dat het maken van de Libië al heel erg research was, ook voor deze film, eigenlijk indirect. Ik denk dat door de Libië te maken en door met bijvoorbeeld de hoofdrolspelers uit die film veel tijd door te brengen, maar ook met die hoofdrolspelers heb ik altijd contact gehouden. Bijvoorbeeld Daniel Kolf zat in de Libië, zit nu ook in deze film. Dus dat is iemand bij wie ik ook bepaalde dingen test af en toe. Want ik denk dat ik die wereld redelijk goed ken, maar toch ook wel van buitenaf. Dus iemand als Daniel kan mij ook helpen om... Met taalgebruik, met maniertjes, ja, met etiketten. Ja, ja, en dat, maar daar maak ik bijvoorbeeld Daniel ook belangrijk in. Zeg het altijd, als je voelt dat iets niet klopt of als je iets anders zou doen, dan is die vrijheid er altijd. En Jonas, denk ik dat... Ook, dat hij ook meer altijd met een fascinatie meer gekeken heeft naar die wereld dan dat hij daar helemaal echt onderdeel van is. Maar Jonas, die was eigenlijk vanaf dag één, op het moment dat wij de schrijf opdracht kreeg, of in ieder geval eigenlijk de opdracht om de film überhaupt helemaal te gaan maken. Dat was 2019 rond kerst. En vanaf dat moment wist ik van oké, dat ga ik met Jonas doen. Want het idee van het personage lag er toen al. Maar er stond verder nog niks op papier. En ik ken Jonas nu inmiddels al 6 jaar, denk ik, als goede vriend ook. En ik wist meteen dat Jonas de kracht heeft om zo'n personage als Richie ook invoelbaar te maken, ondanks dat hij stomme dingen doet. En dat vind ik een van de bijzonderste dingen aan Jonas in de film. Dat hij kan schreeuwen, hij kan iets stoms doen, hij kan weet ik het allemaal doen. Maar vervolgens draait hij zich weg van de situatie en staat de camera op zijn gezicht en zie je in zijn ogen dat hij er iets bij voelt, wel degelijk. Dus snap je, dus je voelt dat daar twee lagen bestaan en dat er dus een gat is tussen wat het personage doet en zegt en misschien wat daar eigenlijk, wat er in zijn ziel. Hij kan meerdere bewegingen tegelijk acteren in meerdere richtingen. Ja, en hij laat je binnen via zijn ogen. En dat is iets wat heel moeilijk uit te leggen is, maar dat kan hij. Waardoor wat voor empathie kan zorgen. En dat kan niet elke acteur. Dus ik wist vanaf het begin dat Jonas dat moest doen. En toen hebben we samen er heel veel over gepraat. Is hij ook heel veel gaan kijken, heel veel naar filmpjes gaan kijken, naar jongens gaan kijken die als inspiratie dienden voor Richie. En ook gaan trainen bijvoorbeeld. Want we wisten natuurlijk vanaf dag 1 van, ja, Richie moet staan voor deze tijd. En Richie is een soort voor mij is het echt een jongen die staat voor de tijd en dan ook voor de obsessie met uiterlijke rijkdom, maar ook tegelijkertijd de tragiek van de innerlijke armoede die daar heel vaak is dat onze tijd? Is het een tijd van uiterlijk meer dan innerlijk? Zo zie ik dat wel, ja. Een tijd van de etalage. Ja. Pochen op social media. Ja. En zeer materialistisch. Zeer. Voor mij was een belangrijk boekje, en dat las ik eigenlijk nog voordat ik überhaupt met deze film bezig was. Het was een heel klein boekje van Marja Pruis. En ik had een interview gehoord van haar, waarin het eigenlijk ging over de samenleving nu en ook het verdwijnen van religie eigenlijk uit onze samenleving. En hoe dat ook ervoor zorgt dat de mens niet meer echt leeft voor iets groters. En dat eigenlijk de eigen ik, dat alle focus op de eigen ik is komen te liggen. Het verwezenlijken van jezelf, van je status in de samenleving, van materiële voldoening, eigenlijk het ego. Ja, en eigenliefde heet het, een blik op eigenliefde, volgens mij heet haar boekje, als ik het goed zeg. Heel klein, een essay eigenlijk. En wat mij heel erg raakte in haar gesprek toen in die podcast, was dat haar ook gevraagd werd van, ja, wat is nou, ja, wat op het moment dat religie verdwijnt, waar doen we het dan voor? En zij zei van, ja, volgens mij, en daar ben ik het ook helemaal mee eens, is dat dan de relatie tot de ander juist. En dat we juist uiteindelijk, dat het meest dierbare is de relaties die we opbouwen in ons leven met andere mensen en hoe wij er voor andere mensen zijn. Dus het wij en niet het ik. Ja, en de tragiek is misschien juist dat je tegenovergestelde ziet gebeuren. Dat mensen, zij noemt dat dan alleen maar eigenlijk investeren in de eigen BV. Het zit in alle hoeken van de samenleving. Ik denk dat het ook de reden is waarom mensen niet bestand zijn tegen de miljarden van de drugshandel. Mm-hmm. Als geld toch maar geld is. Onder- en bovenwereld raken met elkaar verweven. Ja. In de politiek gaat het toch heel vaak over de cijfertjes. Ja. Het gaat goed met de economie. Wie dat dan ook verder is. Je hoort ze zelden echt over andere normen dan het materiële. Althans, zo ervaar ik dat. Ik ook. En ook in de progressieve kring gaat het steeds meer daarover van, kijk, ik heb een zonnepaneel, kijk, ik heb een Tesla. Ja. Maar dat zijn nog steeds dingen. Ja. Ze staan misschien wel voor deugden, maar het zijn uiteindelijk gewoon objecten die te koop zijn. Ja, zeker. Dus, en ook objecten die status geven. De Tesla geeft status. Tuurlijk, dat denk ik wel. Ja, denk ik ook. Ja, ja. Wat is er eigenlijk als het niet religie is? Als het, ja, de ander, dat klinkt misschien ook een beetje vaag. He, wat zou dat zijn? Een soort kijk, als ik naar mezelf, onzelfzuchtige garitas. Maar nou ja, en misschien niet eens de ander als in de ander, alle andere mensen op aarde, maar misschien wel die 5-6 mensen weet je wel, die we hopelijk allemaal een beetje om ons heen hebben. En ik denk dat zit ook heel duidelijk in de film. Dus Richie, ik zal niks spoilen, maar hij is wel dusdanig met zichzelf bezig dat hij anderen nog wel eens uit het oog verliest. Maar op een gelukkig kleiner niveau ken ik dat van mezelf ook. Ik bedoel, ook film maken is iets wat voor mij... het is niet makkelijk om in Nederland uiteindelijk een leven te realiseren als regisseur. Maar ik heb ook 6 jaar gestudeerd om dat wel te worden. Ik heb ook mezelf dik in de schulden gestoken. Dus op een gegeven moment, door zo'n situatie wordt dan een carrière wordt ook heel belangrijk. Want ik heb ook en er gaat heel veel tijd in zitten natuurlijk. Precies, al sowieso. En precies. Dus zit er ook een beetje een Richie in jezelf? Ja, denk ik wel. Ja, zeker weten. En nogmaals, Richie is totaal uitvergroot. Maar ik heb ook momenten wel, als ik nu terugkijk, jaren gehad dat ik nu achteraf denk van, oké, ik was misschien ook wel te veel met mezelf bezig en te obsessief. Ja, ik denk dat op het moment dat en dat linkt ook weer naar de Libby, dat een droom is mooi en een passie, daar moet je vol voor gaan. Maar op het moment dat het obsessief wordt en op het moment dat het ook vooral bezig zijn, op het moment dat je ook vooral bezig bent met het te behalen succes, wat natuurlijk een leeg einddoel is, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Ja, dan kantelt het de verkeerde kant op, denk ik. Maar je kan ook zeggen, want als alternatief voor de religie wordt vaak ook de kunst genoemd als een manier om invulling aan het bestaan te geven op een waardevollere manier. Dat je filmmaker bent, dus je doet het voor de kunst. Dat is juist iets hogers dan het ego. Ja, maar dan gaat het denk ik over de kunst, over het maken. Het intrinsieke proces. Ja, en niet over de prijzen of de views of de... Noem maar op, snap je? Het lege succes, dat bedoel ik daarmee. Het gaat over, heel klassiek, het gaat over de reis die je maakt met een kunstwerk. En op het moment dat het klaar is, is het klaar. En dan gaan we weer door. Maar bij Richie zeiden we bijvoorbeeld ook altijd van... het gaat hem niet om de muziek. Richie is geen jongen die op zijn 12e tekst aan het schrijven was in de bus naar school. Nee, het is geen kunstenaar. Nee, het gaat in hem. Voor hem was de route naar geld en succes en status belangrijk. En hij heeft de muziek gekozen. En gelukkig is dat bij mij natuurlijk anders. Voor mij gaat het wel om het maken en om de passie. Maar door een tijd waarin, nogmaals, status ook online heel belangrijk gemaakt wordt. En in een tijd waarop wat je doet intrinsiek onderdeel lijkt te zijn van wie je bent als mens. En ook hoe interessant je bijna bent als mens. Ja, in zo'n tijd is het wel belangrijk om dat in de gaten te houden. Dat je niet soms toch te veel bezig raakt met... hoeveel sterren hebben alle recensies? Of hoeveel prijzen ga ik winnen met deze film? En hoeveel likes heb ik? En hoeveel likes heb ik? Ja, allemaal dat soort lege dingen. Het is een thema in de film, maar ook iets dat mij heel vaak opvalt. Hoe snel je kan stijgen, dat noemde je al. Je kan snel rijk worden, snel beroemd worden. Ja. Maar je kan nog veel sneller vallen. Ja. Je kan door een schandaal, en dat is de hoofdrolspeler uit de Libië gebeurd in zekere zin. Bilal, die had een incident dat hij tegen een jongen zei, laat je pikken zien. En die jongen deed dat. En het was een verkeerd geval en een stomme grap. Mm. Het was absoluut een idiote actie. Maar in de 3 minuten die dat heeft geduurd, heeft hij eigenlijk zoveel teweeg gebracht. Zijn platenlabel wilde niks meer met hem te maken hebben. Zijn management. Hij was volgers kwijt, optredens werden afgebeld, prijzen werden ingetrokken. Ja. Het was alsof alles wat hij ooit had gedaan niet meer mocht bestaan. Eén nuance is dat, want dat hoor ik heel vaak misgaan, en dat wil ik wel even gezegd hebben, is dat Topnotch zijn platenlabel niet hem heeft laten vallen, maar altijd heeft gezegd, we gaan tijdelijk even de samenwerking pauzeren om te kijken wat hier precies gebeurt. We gaan het even uitzoeken. Ja, en dat werd in de media ook meteen gezegd dat ze hem hadden laten vallen. Dat is niet helemaal zo. Maar voor de rest, wat je zegt klopt natuurlijk, ja. Het duurde 3 minuten en het was een stomme actie. Ja. En hij had het niet moeten doen en weet ik veel wat. Ja, ik ben ook niet de paus van Rome, maar dat is natuurlijk allemaal gezegd. Maar ja. In zo'n onbezonnen moment, ja, kan dus alles wat je hebt bereikt in één klap weggevaagd zijn. Ja, en in die zin is denk ik bekend zijn. En laten we ook niet onderschatten hoe bekend Bilal was. En is nog steeds. Eigenlijk is hij nog bekender geworden. Nu weet heel veel mensen wel wie hij ja, is. Ironisch ja. Genoeg is hij nog veel bekender. Maar ik bedoel, ik heb hem natuurlijk van dichtbij meegemaakt. En Nou ja, vooral na Mokromafia, waar hij inspeelde. Na Mokromafia en toen de Libi. En toen begon hij ook muziek te maken. En dat ging toen heel hard, alles bij elkaar. Hij ging presenteren natuurlijk. Hij heeft een kinderprogramma gepresenteerd waar hij ook vanaf gezet is. Ja, het laat denk ik ook zien dat in deze tijd waar heel veel zich online afspeelt en waar alles gefilmd wordt en waar je je niet makkelijk... Alles wat je zegt of doet kan zomaar ergens belanden. Dat geeft denk ik iemand die beroemd in Nederland is nog veel meer stress en er is nog veel meer waakzaamheid nodig. Nu dan denk ik ooit tevoren. Op het moment Want dat je zo'n spotlight staat. Alles kan viral gaan, alles kan uit context gerukt worden. Ja. Eén stomme post of één rottige opmerking. Ja. Of één dronken escapade, noem het maar op. Ja, tuurlijk. En je kan struikelen en je kan vallen. Ja. Dus iedereen balanceert zonder het door te hebben over een heel dun koord dat heel hoog gespannen is. Dat denk ik wel. Ik denk dat dat ook heel veel mensen best wel stress geeft. Want de waakzaamheid, iedereen snapt denk ik dat die waakzaamheid belangrijk is. Maar dat zorgt ook voor een constante alertheid misschien wel. Die nodig is, maar die tegelijkertijd denk ik ook van binnen best wel veel onrust kan geven. En dat is eigenlijk een van de drijvende krachten in het verhaal van Richie. Ja, met als verschil dat het bij ons... Want kijk, dat is ook nog wel goed om te zeggen qua tijdlijn. Dus wij begonnen dus in begin 2020, nog voor corona, begonnen wij te schrijven aan dit verhaal. En toen lag het hele, de hele outline van het verhaal lag er al. En bijvoorbeeld het incident wat je net beschrijft gebeurde in volgens mij maart 2021. Dus dat ik te monteren. Dus toen was de film eigenlijk al bijna afgemonteerd. Dus bijna het leven dat de kunst imiteerde. En ik denk dus dat was natuurlijk vrij bizar. En ik denk dat onze film uiteindelijk wel een ander verhaal vertelt dan het incident wat er met Bilal gebeurd is. Maar we zagen wel overeenkomsten met wat jij ook introduceert. Dus iemand die omhoog schiet, die kan ook naar beneden vallen. En dat zagen we een beetje gebeuren. En ik moet ook zeggen, het was vreselijk wat er allemaal gebeurde voor het jongetje. Ook vond ik het heel heftig om te zien hoe mensen zich zo keihard tegen Bilal meteen richten eigenlijk. En gelukkig is hij zich nu ook weer een beetje hij is weer aan het opkrabbelen en het gaat gelukkig ook goed. En die ophef was ook niet in het belang van dat jongetje. Voor het jongetje denk zou het niet beter zijn geweest als het allemaal wat schouderophalender was geïncasseerd van rottig, vervelend en door. Denk ik ook. Maar ik onderbrak je. Wat eigenlijk het enige wat ik wil zeggen is... dat weet ik nu niet meer. Dat bij ons de focus meer lag op imago. En dat wij ook een verhaal wilden vertellen over een jongen die in deze tijd ook via zijn sociale media een versie van zichzelf kan etaleren of neerzetten. Die misschien wel helemaal niet helemaal één op één overeenkomt met wie die van binnen eigenlijk is. Misschien is hij wel niet zo stoer. Misschien is hij wel niet zo moedig. Misschien is het wel niet echt een gangster. Precies. En misschien gebruikt hij wel een bepaald... of neemt hij zich, eigent hij zich een bepaald imago, een bepaalde eigenschappen toe die misschien wel helemaal niet in hem zitten. En dat is bij ons eigenlijk de katalysator van de film. Dat na de beroving waarin hij gefilmd wordt en waarin hij eigenlijk... heel menselijk, heel normaal, heel angstig op de grond zit met tranen in zijn ogen omdat hij een mes tegen zijn keel krijgt. Ja, die beelden die gaan online en die ontmaskeren hem als het ware. Die ontmaskeren hem. En inderdaad, het masker is iets heel belangrijks in de film. Dus ik denk dat je langzaam trekken we Richie zijn masker af, maar hij spart dat natuurlijk wel flink tegen. Want dat masker brengt hem rijkdom, geld, succes. Precies. Vriendschap, seks, noem maar alles. Alles wat hem dierbaar is. Ja, ja. Dat jouw vorige film en deze film wat realistischer overkomen dan veel andere films. Dat is eigenlijk opvallend. En dat is ook wel iets bijna zorgwekkend. Ik had ineens de gedachte, er zijn nog maar weinig mensen die de samenleving echt kennen. In alle lagen, in alle hoeken. De samenleving is veel diverser geworden. De afstanden zijn veel groter tussen groepen. Ik vraag me af, hoeveel mensen kennen nou nog echt de samenleving? Hoeveel journalisten, hoeveel filmmakers, hoeveel schrijvers, hoeveel politici kunnen nou echt zeggen dat ze alle hoekjes van deze maatschappij kennen? Goeie vraag. En dat is best een gevaarlijke ontwikkeling. Omdat ze er wel beslissingen over nemen. En ik denk dat de verrassing van Trump eigenlijk daardoor kwam. Ja. Dat zo'n Hillary echt geen idee had van al die hoeken van de samenleving. Nee, terwijl je zou zeggen dat in dat soort posities het ook je verantwoordelijkheid is om, ja, door lagen en in verschillende uithoeken je te begeven eigenlijk, zodat je dat wel begrijpt. Het is niet een dashboard. De politie noemt het letterlijk een dashboard. Van, ik heb hier op mijn bureau het dashboard, ik zie de metertjes, ik zie of ik nog koelvloeistof heb. Als er iets mis is, gaat er wel een lampje branden. Ja. Maar dat is bij uitstek niet waar. Nee. Het is niet een dashboard. Maar als je naar veel films kijkt, komen die op mij soms een beetje anachronistisch over. Ik denk, dit is niet meer Amsterdam van nu. Of Rotterdam, of waar het zich ook afspeelt. Ja. Is dat trouwens heel moeilijk voor jou om echt die vinger in de samenleving te krijgen? Nou, ik denk ik denk wel dat dat moeilijk is. Ik denk dat dat überhaupt moeilijk is. Kijk, ik denk ook dat hoe meer een samenleving zich uit elkaar aan het bewegen is, hoe moeilijker het voor iedereen natuurlijk is om daar grip op te houden. Maar ik zou ook niet zeggen dat ik nou alle uithoeken van Nederland echt goed ken, want dat zou ook gelogen zijn. Het hoeft ook niet per definitie, want Turks fruit was ook niet voor de Veluwe. Nee. Dus een goede film hoeft niet meteen de hele samenleving te bestrijken. Nee. Ik denk alleen wel dat ik ook, als ik gewoon kijk naar mijn generatie en ook, nou ja, mensen onder mij. Ik vind jonge mensen ook leuk en interessant, moet ik zeggen. Interessant gewoon puur omdat ik ook gewoon zie dat de volgende generaties zijn. En ik ook denk van, wauw, die leven echt wel ook in bizarre tijden. En je zou maar jong zijn nu. Ik zie mezelf ook nog steeds als jong, maar ik bedoel, ik ben 33, maar als je nu 20 bent, is dat nog echt wel. Het vraagt even meer wat anders dan vroeger. Ja. Maar daarnaast denk ik dat ik wel gewoon, ik heb wel denk ik altijd gewoon heel erg interesse gehad in mensen. Ik vind het ook heerlijk om binnen verschillende groepen te begeven en ook die groepen te mengen, als het ware. Dus ik had bijvoorbeeld laatst ook, hadden we een viewing van deze film. En er zit dan een jongen in. Jonge, die heet Yassine Dagdour. En die is acteur en die is net beginnend, 18. Nou ja, en die is een hele open, leuke jongen. En uit Bos in Lommer komt hij. En die was bij die screening. En uiteindelijk eindigden we met Yassine en de cameraman en nog een paar andere mensen. En ik zag ook aan tafel dat hoe leuk dat was. Dat daar een gezelschap zat van maar een paar mensen die eigenlijk nooit met elkaar aan zo'n tafel zouden zitten, als je begrijpt wat ik bedoel. En nou ja, dat bedoel ik niet als van ik heb dat samengebracht, maar ik bedoel oprecht dat ik dan gewoon zit te genieten. En dat ik dat zie en dat ik dan ook in gesprekken merk hoe dat heen en weer beweegt. En ik vind dat mooi. Dat ontroert me. Maar dat eigenlijk zegt ook iets over jou, dat jij je heel makkelijk tussen groepen begeeft. Of dat dat jou genoeg schept om, ja, om ik, tussen kringen te zeppen. Ja, en dat ik weet niet, ik heb daar ook niet echt een ik heb dat nooit geanalyseerd of zo. Alleen ik weet wel dat ik goed met mensen kan. En dat ik ook verschillende soorten mensen leuk vind. En ik kom natuurlijk ook uit twee culturen, zou je kunnen zeggen. Dus dat, misschien dat omdat, daar ook omdat wel je vader uit Egypte kwam en je moeder niet. Ja. Want kwam je als kind ook wel in Egypte? Of was Egypte heel aanwezig in jullie opvoeding? Ja, zeker wel. Zeker wel. Dus ikzelf ging dan. Eigenlijk ging ik vanaf mijn geboorte. Ik ben de eerste keer dat ik in Egypte was ik 3 maanden. En eigenlijk tot aan mijn 13e, 14e jaar ben ik was het standaard dat wij in de zomervakantie daarheen gingen. En dan vaak ook volle zomervakantie. Dus 4, soms wel 5 weken. En dat is natuurlijk als jonge jongen is dat natuurlijk een heel groot onderdeel van je leven. Een maand van het jaar. Ik heb veel familie daar. En wij woonden dan ook tijdelijk gewoon in het huis waar eigenlijk heel veel van mijn familie samen woont. Dus wat dat voor, denk ik, voornamelijk achteraf, als ik het achteraf bekijk, dan denk ik, ja, dat heeft me in ieder geval laten zien dat er verschillende werelden naast elkaar bestaan. En dat het niet. Dat er andere regels gelden, andere normen, andere tradities. En dat je niet vanuit één blik naar de rest van de wereld moet kijken. Maar dat het eigenlijk heel interessant is om je blik telkens te veranderen en aan te passen aan de hand van waar je je bevindt en met wie je bent. Of het is iets fluïdes. Het is niet zo, ik sta hier en ik kijk naar jou en vanuit mijn optiek zie ik dit en dat en dat en daar heb ik een oordeel over, want ik doe het zo en jij doet het zo. Maar door zelf te bewegen, nou ja, tussen die verschillende culturen en me ook te omringen in die zin met verschillende soorten mensen, zag ik meer, hier doen we het zo en hier doen we het zo. En dat is en alle twee. En allebei zijn eigenlijk goed. Precies, dat bestaat alle twee. Dat is eigenlijk wel een heel waardevolle les, ook voor een filmmaker. Om de relativiteit van dat soort waarheden in te zien. Ja, ik ben daar ook heel dankbaar voor. En ik ben heel dankbaar voor, nou ja, toch dat mijn vader dat ook altijd belangrijk gemaakt heeft. Dat we gingen, weet je wel. En dat we dat elk jaar deden, dat standaard was. Dus ik heb daar als kind, ja, ik heb ook heel veel zintuigelijke herinneringen gewoon, weet je wel. De geuren, de kleuren, de mensen, de. Ja, ik kan echt, als ik soms iets ruik of zo, krijg ik zo'n vlaag van herinnering. Voor wie het inschakelt, tegenover mij zit Shady O'Hams. En het gaat over de film Forever Rich. Over een rapper, Richie, die alles heeft gewonnen en nu bang is het te verliezen. Het klassieke verhaal van de vanitas en het op de loer liggen van de vrije val waar je in kan belanden. En we hebben het gehad ook over een beetje de maatschappelijke achtergrond of de cultuurkritiek die erin ziet. Je had het over je vader, die is ook acteur, die is ook wel eens hier te gast geweest. Eigenlijk de hele familie die zit op de een of andere manier wel in theater, film, creativiteit. Het is al ergens een dynastie genoemd inmiddels. Ja, groot woord. Maar dat klopt, dat klopt. En dat is ook pas eigenlijk sinds een paar jaar dat een beetje zo duidelijk lijkt of zo. Wij zijn ons daar zelf nooit zo heel erg bewust van geweest, totdat dat sinds een paar jaar opeens vaker, nou ja, benoemd wordt. Of, gaat ook wel snel. Dan drie mensen uit één gezin in de film of op de afdeling, opeens. Dus dan is het een dynastie. Ja, nee, dat gaat een beetje snel, ja. Gelukkig weten wij, zijn wij daar vrij nuchter in. En is het ook vooral heel leuk. En doen we ook allemaal een beetje ons ding, zou ik zeggen. En is het voornaamste leuke eraan is dat je een passie deelt voor iets heel specifieks. En dat is natuurlijk gewoon fijn altijd. Heeft je vader dat aan jou bijgebracht? Liefde voor het acteren? Ja. En niet eens heel. Nou, ik denk niet dat nou echt heel erg een soort agenda was van hem. Alleen, dat gaat heel organisch. Dus dat begint met dat we. Maar mijn moeder trouwens ook, hoor. Mijn moeder heeft toneelschool Amsterdam gedaan. En is later ook gaan schrijven. Dus beide ouders hebben ons eigenlijk heel erg wel gevoed vanuit, gewoon puur vanuit hun eigen passie voor literatuur, film, muziek. Dat was volop aanwezig. Theater natuurlijk. Mijn vader speelde ook heel veel in theater. En dan ging ik ook altijd kijken. Dus ik heb ook gewoon als jong jongetje gewoon heel vaak in een theaterstoel naar mijn vader op het toneel gekeken. Vaak ook zonder daar iets van te begrijpen op jonge leeftijd. Maar dat doet natuurlijk wel iets. Dus dat is heel organisch wel heel erg, denk ik, onderdeel geworden van ons hele zijn. En mijn vader en ik zijn jarenlang zo vaak naar de bioscoop gegaan. En dan altijd achteraf praten. En weet je wel, dat gebeurde altijd. Ik vind het achteraf, als je zijn cv leest, onvoorstelbaar hoe snel hij dat gedaan heeft. Dat hij eigenlijk als jonge man naar Nederland kwam. En ja, binnen een decennium prachtige rollen had in Nederlandse series en films. In het Nederlands. En zo zijn weg heeft gevonden. Ja. Ik vind dat een haast onvoorstelbare prestatie. Probeer me dat dan andersom voor te stellen. Van als ik op mijn 20ste naar Egypte zou zijn verhuisd. Hoe groot zou de kans zijn dat ik daar dan een rol van betekenis in de samenleving zou krijgen binnen 10 jaar? Dat heb ik me ook wel eens geprobeerd voor te stellen, ja. En dat vond ik zelf ook een gek idee. Ja, voor mij was het. Kijk, als je jong bent, is dat heel lang natuurlijk gewoon een gegeven. En dan pas later, op bepaalde leeftijd, ga je inzien hoe bijzonder dat is. Dus ik weet bijvoorbeeld wel dat ik op mijn 21ste zat ik volgens mij in het eerste jaar van de, of tweede jaar misschien al, van de Filmacademie. Ik weet ook dat ik op die momenten soms wel eens me besefte wat een voorsprong ik eigenlijk al had wat dat betreft. Hè? Qua nou ja, hoe rotsvast je eigenlijk al... Geen taalachterstand of wat dan ook. Nee, hoe je al geworteld staat in de samenleving en hoe je ook al een bepaald pad gevonden had. En dus mijn vader kwam zijn 21ste naar Nederland. En heeft langzaam, maar eigenlijk niet eens zo heel langzaam, zijn weg naar het theater gevonden. Binnen een paar jaar studeerde hij al aan de Toneelacademie in Arnhem. Ja. Wat heeft hij jou op dat vlak meegegeven over doorzettingsvermogen, ambitie? Welke waarde gaf hij jou mee? Nou, ik denk dat sowieso... wat ik wel altijd bij hem voelde en wat je denk ik ook wel nodig hebt om dat te bereiken wat hij bereikt heeft, is dan gewoon een doorzettingsvermogen en een bepaalde honger en een bepaald vuur en je niet klein laten maken, dat soort dingen. Je moet wel stevig in je schoenen staan, denk ik, en niet snel opgeven. Die dingen heeft hij, ja, ook dat voelde niet alsof hij daar colleges over gaf, maar dat alleen al door met hem als vader of als zoon met hem als vader te zijn, voelde ik dat al en zag ik dat al en zag ik al een bepaalde energie en een soort licht in zijn ogen op het moment dat hij het over film of theater had. Dus dat krijg je in die zin zeker wel mee. En tegelijkertijd was bij ons thuis altijd ook het misschien ook wel klassieke opvoeding van de jaren 90, dat weet ik niet. Maar ik herken het ook bij leeftijdsgenoten wel. Maar wel waren de jaren 90 een beetje de zorgeloze tijd. En ook wel de tijd van een generatie die zich die veel beknelder was opgegroeid, misschien ook vanuit ouders. En meer in een keurslijf geduwd werd, of in ieder geval het gevoel had en zich had vrijgevochten. En nu tegen de eigen kinderen zei: vlieg maar. En doe maar. En stijg doe maar op. Het maar, er zijn mogelijkheden. Stijg maar op. En ik hou je in ieder geval niet tegen. En zo ben ik ook opgevoed. Het was denk ik in die tijd een generatie ouders die vooral trots wilden zijn op de kinderen. Hmm. Die gewoon vooral later wilden zeggen van nou, kijk eens hoe mooi die terecht is gekomen. Ja. Terwijl er daarvoor ook allerlei normen meekwamen waarin die kinderen een beetje bekneld werden. Of generatieconflicten of al dat soort dingen. Nou ja, en dan kom je weer bij de klassieke millennial thematiek. Waarin de vrijheid ook een bepaalde druk met zich mee geeft. En als het de wens van de ouder is om trots te zijn op het kind, en het kind voelt dat toch misschien onbewust, dan moet je wel iets bereiken om trots op te zijn. En omdat je ook alle keuzes kunt maken, lijkt het onbeperkt en is moeilijk om te kiezen van wat wil ik. En als je in je jeugd altijd horen hebt gekregen dat het meteen Picasso was als je een keer een tekening inleverde, dan is de samenleving ook ineens een koude douche. Ja, dat kan. Daar moet je wel een beetje bewapend tegen zijn, ja. Wist je meteen dat het regie moest worden? Want acteren had natuurlijk ook gekund. Ja. Nee, ik was ook wel met ik heb ook wel een beetje heel bescheiden een paar rolletjes gedaan vroeger. Ik vond het wel... ook natuurlijk door mijn vader, maar ik zag daar wel echt de charme en de magie van. Ik moet ook wel zeggen, ik vind nog steeds ook acteren toch wel het mooiste onderdeel misschien van het film maken. Of in ieder geval als regisseur met een acteur werken is voor mij wel het meest uitdagend. En daar haal ik het meeste plezier uit. En ook dat denk ik dat toch wel linkt aan acteurs als ouders hebben. Ik kwam er vrij snel achter toch wel dat achter de camera dat die plek mij beter paste. En dat ik daar ook meer vrijheid had en meer me kon bekommeren om het grotere verhaal. En daar lag toch wel meer mijn passie, denk ik. Want als acteur ben je ook wel heel afhankelijk van degene die uiteindelijk de film maakt. Zeker. Kijk, als acteur, en dat heb ik dan net genoeg gedaan om dat te weten. Als acteur... Acteren is voor mij meer een soort kort shot, weet je wel. Het is een op actie ga je. En dat duurt een paar minuten. En als je een mooie draaidag vol mooie scènes hebt, dan heb je een draaidag vol met die drugservaring. Maar vervolgens kan het ook weer een maand kan er niks gebeuren. En dan zit je naast je telefoon te wachten op een auditietelefoontje. En als maker is het juist veel meer lange termijn. En dat is er soms ook moeilijk aan. Maar uiteindelijk vind ik de vrijheid die daar heerst toch mooier. Dat ik ook kan denken van oké, ik heb altijd een pen en papier bij me en ik kan gaan schrijven. Weet je kan het zelf in gang zetten. Ja. Je kan een project beginnen. Ja. Er zijn ook regisseurs. De eerste die me te binnen schiet is Dick Maas, die ik een tijdje terug heb gesproken. Ja, die is dol op film maken en een geweldige filmmaker. Maar de acteur, ja, die moet gewoon zijn eigen ding doen. Ja. Acteursregie, dat interesseert hem eigenlijk helemaal niets. Nee. Van dat je samen gaat kijken van hoe zet je die rol nou neer en hoe zorg ik dat je dat nou heel precies kan voelen. Ja. Ja, maar dat zie je ook aan zijn films. Zijn films moeten het ook hebben van niet van de menselijke insteek of weet je wat, karakter speelt eigenlijk geen rol. En het gaat om het grotere geheel en de vertelling. Dus de films zijn in die zin ook veel meer een afstandelijke ervaring, denk ik. En daarin heel goed en origineel. Maar dat denk ik dat ik daarvoor juist te veel van mensen hou. En daardoor denk ik, zie dat hopelijk in mijn films ook terug. Maar het zorgt er ook voor dat mijn personages en dus mijn acteurs heel belangrijk zijn. En casting is voor mij heel belangrijk. Want dat moet, ja, dat is al 50% van de hele film eigenlijk. We hadden het over het materialisme en het uiterlijk vertoon in onze samenleving. En je noemde onder meer de vraag van ja, wat blijft er eigenlijk over als je religie weghaalt? Waarvoor leef je dan als het niet uiterlijk vertoon is of het ego of het materialisme? En jij zei van ja, de ander, dat is een van de dingen waar je zingeving in zou kunnen vinden. En de kunst, daar kwamen we ook nog over te spreken. Van misschien dat kunst eigenlijk een van de weinige manieren is om aan die platheid van het aardse te ontsnappen. Ja. Dat klinkt meteen heel verheven. maar volgens mij is het wel zo. Je zat toen bij een programma waar je met Johan Simons in gesprek was. Ja. Over dat thema. Ja. En jij wilde met hem praten omdat je vooral geïnteresseerd was in kunstenaarschap en wat dat eigenlijk betekent. Hoe ver reikt dat voor jou? Ja, dat kwam toen de tijd omdat ik in Johan zoals ik dat bij mijn vader ook ken, maar een soort vuur en een soort passie zag voor het creëren, die ik ook wel herken. En dat is iets heel moois, want dat houdt me enorm op de been. En het is ook iets heel troostends. Dat je altijd je werk, of laten we het inderdaad kunst noemen, dat je altijd je kunst hebt om op terug te vallen en om je weer vooruit te slepen en om je staande te houden eigenlijk. Maar tegelijkertijd is het ook soms wel eens een moeilijk leven. Want dat vergt ook zoveel denkkracht en energie wat daarin gaat, wat je soms op andere plekken dan niet over hebt. Een soort risico dat je helemaal wordt geabsorbeerd door het maken. Ja. En ik denk zelf dat iedereen die maakt op een bepaalde manier dat misschien herkent, maar dat je daar een bepaalde balans in moet vinden. En in die zin was dat voor mij ook interessant om met Johan te praten en daarnaar te kijken. En over het creëren en het mens zijn tegelijk. Ja. En over wat hij ook heel duidelijk zei, de waarde van kunst is natuurlijk heel moeilijk te vatten. En misschien moeten we dat ook helemaal niet proberen. Maar ik kan wel op momenten dat ik een film zie die me diep raakt, zonder misschien dat ik zelfs weet waarom. Of er zijn een aantal boeken in mijn leven die zo belangrijk zijn. Er is bepaalde muziek die zo belangrijk is. Dat is, Daar zit zoveel in. En dat geeft zoveel troost en zoveel gevoel. Dat overstijgt alles eigenlijk. En dat is zo mooi aan kunst. En veel meer kan je daar niet. Dat is die ervaring. En om daar een soort woorden aan te geven, dat is zo moeilijk. Maar dat vind ik heel ontroerend aan kunst. Dat je als individu een relatie kan hebben met een schilderij of met een film of met een muziekstuk. En dat soms dat misschien nog wel dieper gaat dan een relatie met een ander mens. Dat vind ik iets heel ontroerends. Het kan iets in jou teweeg brengen. Doordat een soort empathie of een soort verhaal kan opwekken. Van de week had ik een gesprek met Marita Matthijssen, die helemaal gek is van de 19e eeuw in de literatuur. En die zei dat de discussie over slavernij pas echt enorm op gang is gekomen in Amerika door het boek De Hut van Oom Tom. Dat toen pas mensen zich realiseerden van, oh, zo is het. Ja. Zo ziet het eruit. Ja. Zij geloofde dat literatuur meer teweeg kan brengen. En film zou je in dat verlengde kunnen zien dan een politiek debat of een opiniestuk. Dat denk ik ook wel. Dat geloof ik ook wel. Dat je zou zo toch een lijst kunnen opstellen van kunstwerken die zoiets groots teweeg gebracht hebben. Dat is ook de kracht van kunst, ja. Rich in de film heeft eigenlijk een heel eendimensionaal personage. Ergens toen hij beroemd werd, is zijn ontwikkeling gestokt. Ja. En dat is wat hem ook wel weer fascinerend maakt. Ik heb wel eens gehoord dat er bij veel mensen die echt beroemd worden gebeurt dat je ontwikkeling eigenlijk stagneert. Omdat er geen normaliteit meer is. Ja. Dus Michael Jackson werd beroemd op zijn 60. En zijn ontwikkeling staakte ook op zijn 60 voor een deel. En dat is heel problematisch. Zeker, ja. En dat roept ook de vraag in van hoe blijf je een volledig mens? Hoe zorg je dat je niet een eendimensionaal persoon wordt? Die in één aspect van het leven misschien uitblinkt, maar de rest... Maar daar ook helemaal in vast komt te zitten. Daar kom je in vast te zitten. Hoe hou je dat aan de gang? Hoe ontwikkel je jezelf? Dat soort dingen. Is dat een vraag aan mij? Ja, hoe doe je dat eigenlijk? Hoe doe je dat mens zijn en hoe hou je dat veelzijdig? Ja, dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag. Nou, alleen in eerste instantie was ik even verrast, omdat ik dacht... Je hebt het ook over extreme personages, zoals een Michael Jackson of zoals een Richie. Dus in die zin voel ik... Dat is niet de thematiek van de normale man, zeg maar. Nou, daar voel ik me natuurlijk heel ver, daar sta ik natuurlijk heel ver vandaan. Maar op zich snap ik denk wel wat je bedoelt in dat maar dat is niet, denk ik, iets waar ik heel bewust mee bezig ben. Maar het is wel blijven bewegen de hele tijd. En... dat klinkt misschien vaag. Maar wat ik daarmee bedoel is ook constant... Ja, ik heb wel eens gevoeld van... Het voelt soms ook alsof je op een soort groot voetbalveld leeft. En je hebt een heel leven om overal eens te gaan kijken, weet je wel. En of dat nou over... Nou ja, bepaalde mensen gaat, of als dat kan reizen zijn fysiek, maar het kan ook reizen zijn in lezen en luisteren en kijken. En dat kan van alles zijn. Maar het is wel, maar ook binnen jezelf is het denk ik belangrijk om, vind ik het in ieder geval belangrijk, om al die verschillende uithoeken te gezien te hebben en gevoeld te hebben. En dat is denk ik hoe ik er wel ook wel actief voor probeer te zorgen om inderdaad niet vast te komen te zitten. Want dus om veel te verkennen. Want je zei dat over je jeugd en later over je rol als filmmaker, dat je makkelijk in verschillende werelden je kan begeven. Dat je ook de relativiteit daardoor kan zien van allerlei bestaande dogma's binnen elke cultuur. Dat is ook het mooie van filmmaken natuurlijk. Dat een leven als filmmaker en ook als schrijver van films... geeft mij ook, dat is ook mijn letterlijk mijn motor om te verkennen. Want met elke film duik je een bepaalde thematiek in. En bij die bepaalde thematiek hoort een wereld met mensen. En daar kan je volledig induiken. Maar het geeft mij ook de kans om weer bijvoorbeeld een jongen als Jesse in die cast voor een rol te leren kennen. En daar een band mee op te bouwen. En zijn visie op de wereld te horen. En daar weer over na te denken. En weet je, zo... En de Libby ook, weet je wel. Hoeveel ik wel niet van die jongens geleerd heb. Dat is zo'n rijkdom. En het kweekt ook nieuwsgierigheid. Omdat als je die jongens op straat zou zien staan in het ware leven... zou je misschien wel op voorhand denken, wat moet ik daarmee? Of je pas versnellen. Of je mening al klaar hebben. Of daar allerlei gedachten al bij hebben. Zonder je daar echt in te verdiepen. Ja, en ik denk dat... Ja... Dat is niet per definitie een agenda of zo waar ik naar leef of waar ik naar maak. Maar ik vind wel de empathische kracht, überhaupt van kunst, maar ook van film in mijn geval, vind ik zoiets krachtigs. En dat ik je toch in een stoel kan zetten, of in het geval van Netflix op een bank kan neerzetten en anderhalf uur mee kan nemen, dat vind ik iets heel moois. En ik vind het dan ook mooi om te kijken of dat kan via iemand. Die we een beetje kunnen gaan onderzoeken samen. En of dat nou Richie is, of dat nou Bilal is. Maar er bestaan ideeën. En via zo'n film kan je dat testen en kan je dat uitdagen. En kan je inderdaad hopelijk na anderhalf uur net even iets anders tegen dingen aankijken. En dat vind ik wel iets heel bijzonders. Hoe is eigenlijk dit moment? Dat de film is gelanceerd, die staat online, de reacties die stromen binnen. En nou, je bent dan aan promotie aan het doen, maar er moet toch op een gegeven moment weer een nieuw project komen. Is dat een soort onrust, honger of juist opluchting? Hoe leef je dan nu? Nou, alles een beetje. Het is een chaotische tijd wel. En in dit geval was de film eind juli was hij helemaal af. Dus toen gaven we er een soort laatste klap op. Alleen ik merk nu ook weer, het is weer een reminder dat... dat is dan ruim twee maanden, waarin dan de film af is. En waarin ik dan mezelf ook een beetje aan mezelf verkoop van... zo, wel lekker hoor, dat die af is. En nou, is ook wel uit mijn systeem nu. Maar dat is helemaal niet zo. Want pas nu, eigenlijk merk ik in deze week dat die dan ook echt uit is. Pas nu merk ik opeens dat die van me vandaan vloeit. En dat die, dat je het los moet laten. En dat is... ook heel moeilijk, maar dat is ook heel lekker. Want het geeft ook echt... het is echt een opluchting, merk ik. Ik merk ook dat het... dat het ook... op en neer gaat. Dat je zit met een bepaalde passie... zit je erover te vertellen, want je hebt er keihard aan gewerkt. En tegelijkertijd... zie je films... je films zie je soms zo verdwijnen, lijkt het, in de menigte. En iedereen gaat ermee aan de haal. En soms moet je je echt bedwingen om nog... om niet nog te roepen van, nee, maar dit heb ik, weet je wel, dit had ik eigenlijk zo bedoeld. En nee, wat jij zegt daarover klopt niet. En dat die neiging voel je. Maar dan moet je denken, nee. En de film is af. Ik laat het los en de film is af. En hij is nu van iedereen, behalve nog van mij. Er zijn ook filmmakers die dan na 50 jaar een nieuwe montage maken van de klassieke film. Ja. Omdat ze altijd spijt hebben gehad dat ze die ene scène niet anders hebben gedaan. Of dat ene shot toch zo hadden willen doen. Of het personage dat geschrapt is, moest er dan toch nog wel in. Ja. Dat lijkt me het allermoeilijkste. Om het helemaal los te laten zeggen, dit is hem, punt. Hij is nu af. Ja. En ik keer er niet meer op terug. Nou ja, ik heb wel eens iemand horen zeggen... op de première, dat dat de laatste keer is... om je film te zien. En dat je hem eigenlijk daarna... Nooit meer moet zien. Nee. En ik probeer daar een beetje naar te leven. En ik moet zeggen, met de Libië is dat nu gelukt. En ik heb deze film nu afgelopen donderdag nog op Groot Doek gezien. En sindsdien niet meer. En je zal vast nog wel eens een fragmentje tegenkomen of iets. Maar de hele film echt nog een keer zien, ga ik proberen om niet meer te doen. Want dan kom je natuurlijk al heel gauw in een soort web van... oh jee, en dit zou ik nu zo doen en dit en dat. En dat is moeilijk. Dat wil je helemaal niet. Dan ontstaat er misschien wel vroeging over iets wat je anders had willen doen... of verlies je in details of... hij is in de wereld. Ja, niet te veel terugkijken. Dank je wel dat je langs wilde komen. En ik wens je heel veel plezier met volgende projecten en alles wat... op je pad gaat komen. Dankjewel, mooi gesprek. Shadi Elhams, dankjewel. En de film Forever Rich die is dus te zien op Netflix. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. En morgen dan zijn we er weer. Zometeen kunt u luisteren naar Miss Podcast. En ik wens u een hele goede nacht. op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1. 1 uur.